राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 3 दिसंबर 2003 लगभग 5 बजे गीता वंश आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम तो परमात्मा का अंश है और शरीर और संसार है ये प्रकृति का है। प्रकृति उत्पन्न होते हैं नष्ट होते हैं शरीर संसार और परमात्मा का अंश है ये नष्ट नहीं होता ये सदा रहता है। 84 लाख जूने में जाकर के सबके साथ नहीं रहता अपनी किसी शरीर के साथ रहते ही नहीं। अरे परमात्मा सदा इसे साथ रहते हैं कभी इसे वियोग होते ही नहीं। संसार से साथ रहते ही नहीं। इस वास्ते संसार और शरीर हमारा नहीं है क्योंकि उत्पन्न और नष्ट होने वाले चीज है। स्वयं उत्पन्न होना नष्ट होना है नहीं ये परमात्मा का अंश है नष्ट कभी होता ही नहीं। क्रिया है क्रिया भी उत्पन्न होती क्रिया भी आरंभ होता है अंत होता है। क्रिया का आरंभ और अंत होता है। वस्तु की उत्पत्ति होती है नाश होता है और मिलती है छूट जाती है। ये परमात्मा के साथ में आत्मा कभी विछुड़ता ही नहीं सदा साथ रहता है क्योंकि परमात्मा के अंश है। ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमर सहज सुरासी ये 5 बातें ही सदा साथ में है। ईश्वर अंश और अविनाशी चेतन अमर और सहज सुरासी शरीर में चेतना है परमात्मा है ही नहीं ये इस अंश में ये प्रकृति का अंश है ये अविनाशी है निविनाशी है चेतन नहीं है जड है अमर है ये समर है और वो सुख राशि है दुख राशि है दुख वाले में शासन सीधी सरल बात है। परमात्मा के साथ हमारी एकता है। हम जाने तो है न जाने तो है माने तो है न माने तो है समझे हम तो है न समझे तो है हमें स्वीकार करे तो ही हमारा है स्वीकार न करे तो ही परमात्मा है। तो संसार को स्वीकार भी कर लो हमारा है तो ये हम रहेगा नहीं। प्रत्यक्ष बात है बालकपना नहीं रहा जवानी नहीं रही और वृद्धावस्था ही नहीं रही तो ये अवस्था बदलती है ही। स्वयं की ना बालक होता है ना जवान होता है ना बूढ़ा होता है है जो को त्यों परमात्मा का रहता है। परमात्मा के साथ हमारी एकता है और संसार के साथ शरीर के साथ हमारी एकता नहीं है। इतनी बात है बाद में यही हो गया शरीर को अपना मानते हैं। शरीर और संसार किसी के साथ कभी रहा ही नहीं रहता नहीं रहेगा नहीं रह सकता नहीं और परमात्मा कभी दूर हुआ नहीं दूर होगा नहीं हो सकता नहीं दूर हो सकता संभव ही नहीं है क्योंकि परमात्मा का अंश ईश्वर जी पदासी सीधी सादी बात है, सरल बात है। इस वास्ते हम संसार के साथ नहीं है, संसार हमारे साथ नहीं है, हम परमात्मा के साथ है, परमात्मा हमारे साथ है। जाने तो है, नजर तो भी है, तो साथ ही ये साथ ही रहेंगे, कभी दूर होगा नहीं कभी। हम मानो तो ही भी, न मानो तो भी, आपके मान्यता होने पर अथवा न मान्यता होने पर कोई फर्क पड़ता ही नहीं, ये तो साथ ही। आप निर्साथ मान लोगे तो जन्म मरण होगा, अनुसार नहीं तो जन्म मरण आपका होगा ही नहीं, कि आपका खुद का जन्म मरण होता नहीं, जन्म मरण शरीर का होता है, आप शरीर नहीं है। आपके सामने शरीर पैदा हुआ और बदलता है, ऐसी अवस्था बदलती है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, रोगी होता है, निरोग होता है, धनी होता है, निर्धन होता है, सम्मानित होता है, अपमानित होता है, आदरणीय होता है, निरादर होता है, ये तो ऐसा ही है, ये बदलता ही रहता है। और परमात्मा और परमात्मा कभी बदलता ही नहीं, 84 लाख योनि में जाकर ये रहने पर भी ये खुद बदलता ही नहीं है, ही रहता है। ऐसे संसार में परमात्मा और शरीर में आत्मा, ये सदा नित्य रहते हैं। और संसार और शरीर है, ये हरदम बदलता है। शरीर और संसार किसी के साथ रहा नहीं, रहता नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता ही नहीं, और ये दूर हो सकता ही नहीं, दूर होता ही नहीं, दूर है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। इस वास्ते हम परमात्मा के साथ एक है। द्वैत माने तो भी है, अद्वैत माने तो वो बात अलग है, परंतु हमारे रहेंगे जरूर। शरीर और संसार कभी साथ में रहे नहीं। प्रत्येक देखते हो, पहले भारत का शरीर और अपने को मानते मैं इतना बच्चा हूं, आज नहीं कहते मैं बच्चा हूं, तो बदलता ही रहता है, हरदम बदलता है। जैसे गंगा जी का प्रवाह हर समय समुद्र की तरफ जाता है, ऐसे शरीर सब के सब ही मौत में जा रहे हैं निरंतर, और आदुनाद आराम है ज्यो का त्यों सब में रहता है। ये कभी मरता नहीं, कभी मरेगा नहीं, मर सकता ही नहीं। अमर जीव भरे सुख आया, इस वास्ते हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। शरीर संसार किसी साथ नहीं रहा, किसी साथ रहेगा नहीं, रह सकते ही नहीं, ये अलग अपनी बात है। शरीर और संसार एक है, और आत्मा और परमात्मा एक है। परमात्मा है जो का तू है, तो आत्मा है जो का तू है। शरीर को अपना मान लिया और परमात्मा को अपना नहीं माना, ये गलती हुई है। इस गलती को मिटा देने में बात रहती है, गलती को मिटा दिया, बस ठीक हो गया, पूर्ण हो गया। अरे गलती तो गलती ही होगा, चाहे कोई माने कोई ना माने, मनुष्य माने तो देवता माने, चाहे भूत प्रेत पिशाच माने, चाहे कोई माने, साथ में एकता कभी होती नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं। इस बार एकदम सच्ची पक्की निश्चित अटल है जो मत। स्वयं कभी बदलता नहीं, कभी नहीं बदलता। मान लेता शरीर के साथ बदल गया, शरीर कई दान किया छोड़ दिया, वाषा जीर्णा ने था वे आय नवानी नाथ ने वाणी। जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़ दे नए धारण कर देता है, ऐसे पुराने शरीर को छोड़ देता है नए धारण कर देता है। परमात्मा आत्मा एक और शरीर और संसार एक। श्रीर पावक समीरा पंच रतती आदम शरीरा शोतन व्यता पावक शोभा जीव नित्य तुम कही लगी रोबा। ये सत्य है, श्री नित्य है, उपजा ज्ञान चरण तब लगी, तारा ज्ञान हो गया, भगवान ने वरदान मांगा भक्ति का, क्यों भगवान के साथ एक है तो भक्ति भक्त भगवान भक्ति जबरस न्याल हो जाएगा। कहना कहा और स्वीकार कर लिया, ज्ञान हो गया। शरीर के साथ रहा नहीं रहेगा, नहीं रह सकता कभी भी। शरीर और संसार किसी के साथ नहीं रहा, किसी के साथ नहीं रहा, नहीं रहा। यह जाति दो है, शरीर उत्पन्न हो रहा बदलने वाला प्रत्यक्ष बदलते है, प्रत्यक्ष होते तो बालक था, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, रोगी हुआ, निरोग हुआ, धनी हुआ, निधन हुआ, एकदम सच्ची बात है, सिद्धांत की पक्की बात है, सरल बात है। यह एकदम निश्चित बात है। शरीर को बदलता ही है तो बालक हुआ, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, बड़ी गलती हुई कि शरीर के साथ एकता हमारे एरिया में नहीं, शरीर हमारा नहीं है, शरीर हम नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, हमारे लिए तीन बात है, हम शरीर नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, शरीर हमारे लिए भी नहीं है, ये संसार का शरीर है, संसार के लिए है। शरीर धन संपत्ति वैभव जमीन जायदाद सब संसार की, ये संसार की सेवा के लिए है, अपने लिए नहीं है। इनको अपने लिए मानना है, जन्म मन में रहना है, ये मैं अपने धन मेरा है, कोटि एक साथ लगेगी, कोटि लाखों करोड़ों अरबों भी हो एक और साथ नहीं जाएगी, है ही नहीं, जाएगी कैसे, जाएगी कैसे, ये परमात्मा छोड़ते नहीं। आप नरकों में जाओ तो भी परमात्मा आपके साथ में, स्वर्ग में जाओ तो भी परमात्मा आपके साथ में, मृत्यु लोग में जाओ तो भी परमात्मा अपने साथ में, सर्वे सचाव निर्मिष्ट ईश्वर सर्वभूतारा मेरे देश दृष्ट थी, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय के विराजमान सदा, ईश्वर का अंश है, ईश्वर की छाती है, ये बात स्वीकार करने एकदम सीधी सरल बात, पक्की बात है। शरीर कभी साथ रहेगा नहीं, जैसे बालपन साथ रहा। बालपन साथ नहीं रहा, दीवानी साथ नहीं रहेगी, वृद्धावस्था साथ नहीं रहेगी, रोगी भी साथ नहीं रहेगी, निरोग अवस्था भी साथ नहीं रहेगी, रहेगी नहीं बताता है। यार ये स्वयं रोगी होता ही नहीं, शरीर के रोगी से रोगी मान लेता है। शरीर बूढ़े हो गए, हम बूढ़े हो गए, तुम बूढ़े कैसे हो गए? शरीर मर जाए, हम मर जाएंगे, पागल बने, पागल पागल पागल बने बात करते, समझदारी नहीं है। समझदारी आवेगी तो सत्संग से समझदारी जाती है, बेसमझी अपना बैठ जाता है। एकदम सच्ची बात है, एकदम शरीर के साथ एकता नहीं हो। दुखालय मशा तुम गा है, शरीर को दुखालय का दुख, जैसे औषधालय होता है, विद्यालय होता है, वस्त्रालय होता है, भोजनालय होता है, ऐसे दुखालय है। जब साधन हो जाएंगे कैसे हो जाएंगे? सुखी सुखी हो सकते ही नहीं। संसार नहीं रूप है, परमात्मा है रूप है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत। असत भाव न मिले, असत सत्ता नहीं है, सत्ता है वो असत नहीं है। ना भावो विद्यते सत, सत अभाव न विद्यते, सत का अभाव होता ही नहीं है, रूप है। परमात्मा का भाव हो तो जीव का भाव हो, एकदम मुख्य बात। जैसे ढोल बहुत चार होते हैं, न तीन होते न पांच होते हैं, दो दो तीन होते हैं, दो दो पांच होते हैं। ऐसे शरीर सत नहीं हो सकता, ऐसे आत्मा असत नहीं हो सकता। आत्मा का नाश होता नहीं, शरीर का नाश हुए बिना रहता ही नहीं। ये नाश ही होता, हरदम नाश होता, हरदम नाश होता। जैसे गंगा जी का जल स्थिर होता ही नहीं, हरदम समुद्र की तरफ जा रहा है, ऐसे शरीर और संसार सब निरंतर मौत में जा रहे हैं, मौत में जा रहा है, मौत रूपी समुद्र में जा रहा है निरंतर। ये है जय होगा दूर रहता है, परमात्मा है जो दूर रहता है, ऐसे आत्मा है जो दूर रहता है, कभी बदलता ही नहीं, कभी बदलेंगे भी नहीं, बदल सकते ही नहीं। वेदा विनाशनम नित्यम व्ययनम अजब्यम, इसको जान लेता है बहुत जल्दी प्रबंधित हो रहा है। अन्यथा संतम आत्मानम, अन्यथा प्रतिबद्ध थे है और दिखे और है नित्य जीवन मद में मैं मर जाऊंगा। तेरे साथ मौत कभी आती नहीं, शरीर कभी फिर रहता ही नहीं, साफ साफ दो बात है। एकदम ठीक जितने संत हुए महात्मा हुए तत्व को जानने पर भी हुए हे दुख है शरीर है माओ बहते दुख माओ बहते पुनर्जन्म न दे भगवान कहते माम एकम शरणम ब्रज अहंत्वा सर्व पाप विमोक्ष संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा ऐसा माम एकम शरणम एक आनंद शरण शरीर का शरण लेता है संसार का शरण लेता है रुपयों का शरण लेता है जमीन का शरण लेता है घर का शरण लेता है ऐसे ऐसा मर जाएंगे पोल निकल जाएंगे संतों की कृपा है जो ऐसी बात मिल जाए ये भगवान की कृपा है ऐसी बात तो आता है श्रवणाया विभु फिर यो न लभ्य बहुत आत्मा को तो सुनने के लिए ही नहीं मिल रहा अनुभव तो बहुत दूर की बात रही सुनने के लिए भी नहीं मिलता बहुत दूर सुनने के लिए एकदम नई बात है श्रवणाया विभु फिर यो न लभ्य जैसे भेड़ बकरियां ऊंट गाय भैंस होती है ऐसे ही मनुष्य मत भगवान की कृपा होगी इस वास्ते मौत हो गए आनंद हो ये मर जाए तो दूसरे शरीर में जावे कौन मनुष्य मर जाए तो फिर पशु बनेगा कौन पक्षी बनेगा कौन वृक्ष बनेगा कौन मरता नहीं शरीर तो शरीर मरता है शरीर रहता नहीं ये मरता नहीं रहता रूप शरीर के लागो रहता रूप में रहो रहता रूप बेहतर रूप में नहीं भेजे बेहतर संग न बही जाए रहते सुनता है नित्ता न्यारा हुए निकलता है रहते सुनता है अपना प्रेम तो रहने से ही रहता है रहने के साथ में था रहते सुनता है नित्ता कोई मरने वाला नहीं है हर दम निरंतर रहने वाला है वो अपना स्वरूप है नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण